Ochiroki Benawaya. Ochiroki Benawaya. Chiroki ka purbaya. Kanduani suri chaya. Chiroki ka purbaya. ام بینای پیویسی بکریکاری زوره بو یکاری بو خلکی دابین کردو هموان سر برزن بوی لپیناو دابین کردنی دا هاتوی چینوی دا بو مندالکان کارکن اوه چی دروسکن؟ قطاب خانه یک شوینه که بویو تاوانی تیاب خوینم من نامید بخوینم برا ما گربسی بو قطاب خانه اتوانی همو روشک جمع خوراکی که تواوت هبه جمع خوراکی تواو چیه؟ جمع خوراکی تواو اوه یا؟ کپی الان خوارنی خوش لسامون و شیر و شوربا پک هدوه بایه گبچی با قطاب خانه اتوانی زورشتی خوش بخوید تواندم نسم با قطاب خانه منیش بلا مو گرنگ نی اگر لسرطا و تنیا لبرخوارد نکبین با قطاب خانه دواتر ما یارمتیم نالکانه یا که خویندنی تواب کن کزن نریشی گوره یا بمجوره خواردن لکسانی ترور نگرن بلکو پش بتوانی خویانه بسن بودا بین کردنی جیانیان کتوابو منیش ابد بچم با قطاب خانه که کچه که دو سر جیری کرد ام خوندن گهش تواهو بی کوزه تاو مریوز اخلاقی در چون کوزه تاو اتاقی کنوی پرازدی در چون پیروز مریوز امانه چونن وابزانم زور باش لگل کوزی تا یا گنجی سلاو با پیرا کوزیتا زور بفو که هاتی ایم خریق بوین دیار یکان من بو حالو شاردی ایو دارم با دلت بید هر پی ما بو ریک بود بید اما ای دایچی ماریوز بو لوانه کمی کون بو بید بلام شاکر لهمو سردمی که پارچه کی نایابا خوشحالم اگه قبولی که کوزیتا زور سپاس با پیرا سپاس اوه هیچ نیا، هموشتیشی نا امالهی او دوانه تانا گرنگ نیا، اگرش تکونه که تان بیتیان تنانت کلو پلینوی باو من بو تانه کرم با پیرا، نا توانی لوا زیادر خلاتی گران به ها قبول کن جگه لواش، وای بیر اکینه و ری حوصه گیره که ما مالکت چول کن اوه توالی چی؟ مالاتی پرازانیم بدن زهنه بوی اتوانین بو خو من بجین با تمام نره بروینو شوقه گی بچوک بگرین لگل کوست دایا پش بیکتری ببستیم دقیق بوستا ماریوس رینایم لما لب سندر چیز خوکینم نیه برام برد باید کایا لما لیا بجی لگل من دا بدریش آی تمنم با پیرا چی با باوکا اماوی خمبر دیارید تو آیا بینی من باشم او باشا هروها باوکا لطو اول لگل با پیرمو ماریوس گفتو گو من کر پیم وای بو من لاموی باشترا کبو ماوی که کاتی لمالکی با پیر بشی باشا هرچا نگرنگ که لسر خوبی نابی خیزانه کت خمبار بکی اگر برز جلینو مارد اوی بوی کواتا پیویست بجوی بکی بلا مو کاتا او پیاو زور کلا رق دیار بو نما زانی و با آسانی هستکانی کاری تیکن همو کسیگ بیا جیوازی اینه لگه خزانی خویم بجین براس با جوره یا دوسون اتوانم قابه کی در بله فرمو منیش قابه کی در موی دوائی براستی ام جورت بدله لیره جوری باشتر منه یا با پیرا اما باشا ام جوره هنده پیویست گوره بواردوک من کتی آیا بجین ام جوره هنده پیویست گوره یا زور سپاس آی خوایا، چن خانمی کی باش پرورده کراوه پرورده خیزانکت ابید زور باش بید اما توی چونه برس فوشل فین اتوید لگل ایمه بجید نه، من آوه باشم پیویز ناکاد بیر بکی توا پیویز ناکاد نگران بید من چی دی لگل حکمت آهو پیمان نیم تنها آوه تخوازم که همو خاکی جیانه کی خوشیان ها بید بمانای کی تیر که بتوانن بخوش حالی بجین ده هاتو ابید مای خوش حالی بید که چاوروانی بکین بله، بو ده هاتوه، هشتا هنشت هی پیویست بیکم خویدن گاکا چند بینه یکی جوان درست کراوا سر سرحه نره سر انجام، تاو بو هرچند هاو کارکانی نوی ابه یک به یک درست بکرین بسی ریکی اوی بکین هی بوسر راکدن بم ناوی هم ترسیداره ماریوس با ایمش براین جوا سیریم ناو بکن بیم ناو دن را مکن او منالانی که دهاتو لگل خویانه هینن خویندن که لیره تواو کن ده دهاتو ها پاریز گشا سنید و دیاره لینگل تره هیلی کشم من دفر لجر دروز کردنه روشک دانه چیش لفراسا دروز اکره جی گالیسکا گری تواو ابیتو هکاری چی گرینجی گواسکا او ده هاتوی گشه که چاوروانی بین اگر کارگیش درست کردنی سیل دام مزرینم که یلکان درست که اتوانم حالی کار کردن بم بچن کسی اجار کندن گا یک باشن کارگی یک آی خوایا بو اوستایش تکم منی جیرمتی تایم بیگو من مریوسیش به همان شوا زور سپاس باوکا بلام اگر بم جور رابردوی خون پشارم و بردوام بم لمانوم لپاریس او آبه بردوام بم لدرو کردن لگل کوزتا زور باشا اما عبید باش بید باشا زور لیتان هاتوا اشین بو اوه تاشت بخوین وایا وایا باشا نو خواردین که ماو تو لگل خو من ایهینی نوا خو من نخزی نه هنگی سماوا لان هنگی هاو سر یری کوزتا باش دار یکین تو اوی امالا جیلم تو بلی باکم هست بتم یایی بگد وک با پیری ماریوس خمه نبک تا جوانکم اوی گورم آواتی پی خوازی خوش حالی تویا هروها خاتو کوزیتا تو نبی اوشی لبیرتی که او سی کرو لیرن مالکه او نقر بالغ باو که هست بتم یایی نکد دل نیابا باری سوینه کی ترس نگا شدی ترس نگی لیا ای او گرانی ماله اگر اتی گرانی بلید ابه هنه گرانی خوش بلید او راستا دواو او کتایی هموش او چیا لناکاو زور بفرمی قصاکی خوش حالم کتو لیره تو سون زور سپاس گزارم خاتو کوزیتا منی زور خوشحالم که توانیم آگاداری تو بمکچکم باوکا لآماده کارکانه بوی تو بس بینه بله امرو دوان روشه که بتوانم لجر یک سقفه لگل تو بجیم جارو بریه موا تنالت لدوی هاو سرگیریشم تو هشتا باوکی منید ماریوس پیاوی چی گنجی سر سرغه نره جانه چی خوشی لگل بسر ببا ماریوز لجاتی من آگه دار تبه باوکا هشتا بارونی او ساتم لبیره که بو یکم جرچاون به تو کود باوکا هروها او ساتشم نبیره که بوی کم جار بیموتی باوکا؟ بله، بلام چندین یادواری نخوشی زوریشم توش کردوی. سرانجام من باوش راستخینی تونیم. نخیر، تو باوخی منید. لاستاول دهاتوا، تو تنها باوخی منید. کزتا سپاس که تاوکو ازا منی پرورده کردو باوکی کن. بلنی اوم ابو کباسیو حالیب کم بو کوزتا کل رابر دو انجام ماو بلاب کاری چی زور بده بی بومن اگر سالالوت کی جیانی امی پی بلم بلاب آیا من بیر لباشترین بر جواندی کوزتا کموا تو بلی تنها لبرو بی که اترسم لوی واب کم چیه کیت؟ تو اش تحلیه ری؟ خیره که گینا آهنگ یافسر گیریه که دست پیه کت اها آماده ماریوز؟ کوزی تاوگ او سری خود قبول کهید؟ سوند خوی لکاتی لشتاغی یا نخوشی دا لکاتی خوشحالی و نخوشی دا لکاتی دولمندی و هجاری دا خوشت بیو تو رزی لیه بگری تو دلنوایی بیتو بی پارزی تو با وفا بی لگلی تاوگو مردن لیکتان جاکاتو بله آماده کوزی تا ماریوز وک او سری خود قبول کهید و سوند بخوید که لکاتی لشتاغی یا نخوشی دا لکاتی خوشحالی و نخوشی دا لکاتی دولمندی و هجاری دا خوشت بیو تو ریزی لیه بگری تو دلنوایی بیتو بی پارزی تو با وفا بی لگلی تاوکو مردن لیکتان جهاکاتو بله هر وقت خواه و همو کسی که ایره شاید حال بون لیستا با دواوه بجنو مردی یکترتان را اگینم خواه خوشحال تان که و دیاره که اهنگی ها سرگیریه کت چن خوشا تو بلینیش بتوانم خوشبختی به دست بهنی اهنگ اتوانی اتوانی خوشبختی به دست بهنی پیش تلبر خاطری ایپانیش خوشحالی به دست بهنی بله راسته که تو دعای توی که هیا من کاری زور خراب من جامیاوا بای اصلا نتوانم خوشحالی به دست بهنم نیگران مبا من خوشحال تگم استا باب روی نو مالوا باب گره اینوا باب کرینا مملکتکی خومن تکای نازدامکان تانم نشان بند امه یا دانه ایکی زرده و باش را هیچ توانی کیتر انجام نین با جالی دواته زندانی حتا حتا یا بید باشه تکیش توم نفرد، اون پیاوه افلاسی کردوه گرفان بر، اون پیاوه یا، بگرن ها؟ او جان والجان و کوزتان و دیاره جیانه چی خوش یانه اما تنانه دوائوی که پیاوی چی کش لناو زیرا بکن و پارکیت زی باشا کواتا بر رکوتنی بکین تاوکو بتوانی لدوزخ بیت در پارکنی و بنیو دابجا کین چن لیبر جان والجان کمی اگ بیا آگا بوم واب زنم کمی درنگ باوم زنی رن ایم جیانه چی خوش ها بیا هموی به های تو ویا کمن بم جورم لیه اتوا دوازیم اوا اوا بینه چی گوره یا استا سره منه که دیاری که ببنیرم امرو روشه که دای بتا بایی همو دان چیه جور گرن خوارنی امرو زور بتا اما نگل هم دی دیاریش دا لوانه یا افروی تو با مالاوا؟ بله کم یک منوم بویا اموی برومو مالاو بشوبم تکای لجاتی من بکوسه تابله باشا زو سپاس بو امرو هشت همین پیوی که هنده یو کتو باش نیم بلان بیگو من کوسه تا خوشحال لکم بله خوال لگل بنیازن ایو تا چنه کی تر بخون ده هستن کورینا کاتی نانی بیانیا زور دک منه که گورم آواد رنگ لخو هستی بابتم خبری کموا گورم هستا کاتی نانی بیانیا گورم تو باشی؟ لدوی اوی دونی رویا؟ لدوی پشوی چی شوانه استا باشم کواتا، امرو بانه کردم؟ ماریوس شتیک هیا پیویستا پیو بلیم چی؟ لراستی من راستی که ماوی چی زور لمو بر تاوان باری بوم